Życzymy Państwu pozytywnych wrażeń, nie tylko koncertowych, w nowym roku z Trójką. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 1 stycznia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dawid Kubacki pierwszy, Piotr Żyła trzeci. Dwóch Polaków na podium konkursu turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Będzie kontrola w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Minister zdrowia chce wiedzieć, kto został zaszczepiony i czy nie doszło do nadużyć. Polityczny rok 2021 w Rosji przebiegnie pod znakiem kampanii do wyborów parlamentarnych. Dawid Kubacki zwyciężył w konkursie turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech. Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła, a drugi był Norweg Halvor Egner Granerud. Na czwartym miejscu zawody zakończył Kamil Stoch, dziesiąty był Andrzej Stękała, a 22 Klemens Murańka. Kolejny, trzeci konkurs turnieju czterech skoczni rozegrany zostanie 3 stycznia w Innsbrucku w Austrii. Minister zdrowia zlecił szczegółową kontrolę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Chce sprawdzić, kto został zaszczepiony i czy rzeczywiście chodziło o ratowanie szczepionek, które mogłyby się zmarnować. A sprawa ma związek z informacjami, że zaszczepieni przeciw COVID-19 zostali m.in. były premier Leszek Miller i aktorka Krystyna Janda. Poza kolejnością, jeżeli zostają niewykorzystane szczepionki, mogą być szczepieni pacjenci szpitala węzłowego lub członkowie rodzin lekarzy. Minister Adam Niedzielski podkreślił, że oczekuje od rektora uczelni wyciągnięcia konsekwencji, jeżeli szczepionki trafiły do nieuprawnionych osób. Jesteśmy w środku pandemii i tą bronią, którą mamy, musimy również rozporządzać w sposób jak najbardziej rozsądny i racjonalny. To, co się zdarzyło, jest przez nas absolutnie nieakceptowane i myślę, że ponieważ sprawę traktujemy bardzo poważnie, opinii publicznej również należą się wyjaśnienia. A wyjaśnienie sprawy polecił premier Mateusz Morawiecki. W poniedziałek 200 tysięcy dawek szczepionek trafi do szpitali węzłowych w całym kraju. Do końca tygodnia zostaną zaszczepione wszystkie osoby z grupy zero, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To oznacza, że z obu partii, które do tej pory do Polski dojechały, wszystkie szczepionki, które mają zostać wydane w tym pierwszym kroku, zostaną właśnie przekazane, a pozostała liczba szczepionek zostaje w magazynach, bo pamiętajmy, że pełne zaszczepienie to podanie pacjentowi dwóch dawek. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś, że dotychczas pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 47,5 tysiąca osób. A szczegóły dotyczące szczepień można znaleźć na stronie polskieradio.pl. Zamiast zbiórki żywności, zbiórka pieniędzy, za które zostaną kupione artykuły spożywcze. Taką formę z powodu pandemii przybrała 21. edycja ogólnopolskiej akcji Polacy Rodakom. Po raz kolejny w akcji bierze udział Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku na Podkarpaciu. Marian Matkowski z zarządu tej organizacji przypomina, że wielu naszych rodaków nadal żyje w ciężkich warunkach. Na Ukrainie trwa wojna. Odium tej wojny również trafia w naszych rodaków poprzez podatki, poprzez zaciągi wojskowe, młodzieży. Na Białorusi wiemy, jaka jest sytuacja polityczna i tam sytuacja naszych rodaków jest szczególnie trudna. No, wiemy też, że wielu naszych rodaków na Litwie też sytuacja nie jest za wesoła i też warto tą pomoc nieść do polskich szkół, do polskich parafii, do polskiej organizacji i pod zwykłą, jak to się mówi, polską strzechę, gdzie jeszcze są ci nasi bliscy, którzy w tym języku polskim rozmawiają, myślą i czują. Pomysłodawcą akcji Polacy Rodakom był przed laty lubelski senator Stanisław Gogacz. W 2021 roku Rosjanie pójdą do urn wyborczych, aby wybrać nowy parlament. Głosowanie zaplanowano na wrzesień. Do tego czasu, jak przewiduje część rosyjskich komentatorów, nasilą się represje wobec opozycji i środowisk krytykujących obóz władzy. Rosyjscy socjologowie, przypominając, że we wrześniu odbędą się wybory parlamentarne, wskazali, iż obóz władzy ma coraz niższe notowania wśród ludzi młodych, czyli najaktywniejszej części społeczeństwa. Jeden z liderów opozycji, Ilja Jaszyn, zwrócił uwagę, że Kreml wykorzystał 2020 rok do zmiany konstytucji, aby w ten sposób wzmocnić władzę Władimira Putina i jednocześnie przeforsować szereg ustaw ograniczających swobody obywatelskie. Zdaniem części rosyjskich komentatorów niezależnych, w 2021 roku w Rosji mogą

Trójka, 17:09, Michał Jakubik, Marek Zalewski, Bogusław Solecki. Witamy Państwa niezwykle gorąco w nowym roku i zapraszamy na sportowe podsumowanie minionego. Rok 2020 był, a właściwie miał być rokiem wielkiego sportu, rozgrywanych co 4 lata Igrzysk Olimpijskich i piłkarskich Mistrzostw Europy. Najbardziej prestiżowe imprezy, pamiętamy, storpedowała pandemia koronawirusa. Na szczęście dla polskich kibiców pozostałe były wyjątkowe, no głównie za sprawą znakomitych występów naszych sportowców. Listę herosów z Polski otwiera oczywiście Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski. Strzelał bramki jak natchniony, 34 w rozgrywkach Bundesligi i 15 w Lidze Mistrzów, dzięki czemu został królem strzelców rozgrywek, a jego Bayern sięgnął po triumf w Pucharze Europy. Pod koniec roku, i to jest ta informacja, która nas cieszyła ostatnimi czasy bardzo, bardzo mocno, został wybrany najlepszym piłkarzem świata. Najpierw UEFA, a następnie FIFA, pozostawiając za plecami wielkich, czyli Leo Messiego, Cristiano Ronaldo. Czekamy na pierwszego naszego rozmówcę, którym miał być Tomasz Kłos, reprezentant Polski. Jeśli nie uda się z Tomkiem połączyć, no pamiętamy, że to są przecież, to jest okres noworoczny, zatem być może jakieś problemy z zasięgiem, to będziemy mówili o kolejnych wielkich sukcesach biało-czerwonych. Pamiętamy, no przede wszystkim zachwyciła nas 19-letnia tenisistka Iga Świątek. Warszawianka wygrała wielkoszlemową French Open, grała jak w transie. Sensację sprawiła w czwartej rundzie, gromiąc 6-1, 6-2 byłą mistrzynię turnieju rumunkę Simone Halep, a w finale pokonała Amerykankę Sofię Kenin. Wygrała ten turniej, to jest także niesamowita historia, bez straty seta i tu także ciekawostka, jako najniżej sklasyfikowana finalistka Rolanda Garrosa od 1977 roku. Zaczynając grę w Paryżu, dodajmy, zajmowała 54. miejsce na świecie. No i to faktycznie niesamowite osiągnięcie, jeśli chodzi o tę młodą 19-letnią tenisistkę z Raszyna. Oczywiście ona w tym wieku juniorskim już święciła triumfy w wielkich turniejach, ale jednak przejście z wieku juniorskiego do seniorskiego czasem bywa bardzo bolesne dla sportowców, a tutaj widać, że to wszystko się odbywa niezwykle płynnie. Tych sukcesów było oczywiście więcej, ale będziemy je analizowali w dalszej części programu. She keeps him away, Shondo, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, jeopardy. Beam. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China. Then again, incidentally, that way. Love you came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you absolutely try. She's out to get you. She's a killer. insatiable an appetite. Wanna try? Program Trzeci Polskiego Radia, 17.14, a my podsumowujemy sportowy rok. Rok 2020 bardzo owocny w sukcesy biało-czerwonych, ale trudny ze względów pandemicznych. Historyczny triumf odniósł w mieszanych sportach walki Jan Błachowicz. Wojownik z Cieszyna został mistrzem najbardziej prestiżowej organizacji MMA, a więc UFC. Tytuł wywalczył w Abu Zabi, gdzie znokautował Dominika Reyesa, a wcześniej złamał mu nos. Na linii właśnie Jan Błachowicz. Witam cię, Janku, bardzo gorąco. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Chciałem zapytać o tę walkę, bo oczywiście będziemy do niej wracali wielokrotnie. Jak ty wspominasz to wydarzenie? Bo no, powiem szczerze, cała Polska bardzo mocno trzymała kciuki za to, żeby w końcu Polak, nie mówię tutaj o oczywiście naszej wojowniczce, która wcześniej zdobywała pas mistrzowski, ale mówię o mężczyźnie, żeby sięgnął po pas mistrza UFC. No i ja się cieszę, że dane było to mi. Ja tę samą walkę, no jak mogę wspominać? No, wygrana w pięknym stylu, przed czasem, przez knockout, więc no ja ją wspominam cudownie, tak? Ale już pomijając sam wynik sportowy, tak? To po prostu ja też jestem bardzo zadowolony z tej walki, bo to, co przerabialiśmy na treningu, tak? To nie był przypadek, że ten cios wszedł. Wszystkie akcje, które przerabialiśmy na treningu, po prostu wchodziły praktycznie ze 100% skutecznością w tej walce i to jest dla mnie ważne, tak? Że obóz, plan taktyczny, który założyliśmy sobie, zadziałał. I to jest tym wszystkim fajne. Robert Złotkowski to jest ta postać, którą warto przy tej okazji wymienić. To jest człowiek, który układa ci od dłuższego czasu stójki. Ona świetnie prezentuje się w ostatnich twoich walkach. No trzeba przyznać, to jest zawsze oczywiście zawodnik na końcu tej całej piramidy, ale jednak sztab szkoleniowy niezwykle istotny. No tak, no trenerzy tutaj, trenerzy, sparring partnerzy, no to cały klub i menadżerzy, w ogóle ludzie otaczający, no to oni są jakby współtworzą ten sukces, tak? No bez trenerów, bez kolegów z klubu, bez menadżerzy, bez ludzi, którzy mnie wspierają, no ciężko by było się przygotować i trenować na tym najwyższym poziomie. Także tak, no trenerzy, właśnie Robert Złotkowski, Robert Dziorczyczan, Zoraz Jewczyk, Adam Grabowski, no to wszyscy, którzy gdzieś tam dokładają na sobie cegiełkę, żeby to fajnie wychodziło później właśnie w walce. Także tu trzeba też oddać właśnie szacunek im za to, że taki kawał dobrej roboty wkładają we mnie. No i pewnie Janek, walki. Tak, nie wszyscy kibice wiedzą, choć już bardzo głośno o tym było, ale to jest taki, można powiedzieć, rodzinny sukces, dlatego że twoją menadżerką jest prywatnie twoja partnerka, a wkrótce także mama twojego syna. No tak, jest, tak powiedziałeś, moja narzeczona, zarazem moja menadżerka, a tu jest jeden błąd, już matka mojego syna. Już matka. Już od 2 tygodni ponad cieszymy się synem, także no dopełnić ten rok, pomimo całej pandemii i tego złego czasu, który się dzieje, no dla mnie ten rok jeden z najwspanialszych. Tym bardziej, że gdy rozmawialiśmy przed anteną, mówiłeś mi o tym, że nie jesteś do końca pewny, czy będziemy mogli się połączyć, dlatego że masz w planie trening. To jest niesamowita historia, że no, sport ten zawodowy wymaga takiego poświęcenia, że tutaj nie ma świątek, piątek, nie ma Sylwester, Nowy Rok, po prostu trzeba trenować. No tak, no jak to się mówi, trening rzecz święta, więc za jakąś godzinkę na 18.30 właśnie z trenerem jest to umówione i no idziemy do pracy, no po prostu. Praca, tak, to jest zdecydowanie ten element, który wzniósł cię na wyżyny, ale żeby na tych wyżynach pozostać, to teraz kolejne kroki, a więc obrona tytułu. Powiedz, czy już wiadomo coś w tej sprawie? Tak, wiadomo, to już internet huczy od jakiegoś czasu o tym bardzo głośno, że to będzie na 99% 7 marca w Las Vegas obrona przeciwko Izraelowi Adesanii. Także spotkamy się dwóch mistrzów, ja ze swojej kategorii, on z niższej przechodzi do półciężkiej. Także no, wydaje mi się, że będzie to trudny bój, ciekawy pojedynek, no i fajne wyzwanie sportowe. A powiedz jeszcze na koniec, synek daje w kość, bo ojcowie to wiedzą, jak ta sytuacja, ta rzeczywistość ojcowska wygląda. No powiem, że wolę walczyć i łatwiej jest walczyć niż te początki wychowywać syna. Jest trudno, ale mówię, no są miłe chwile, są też te ciężkie, kiedy gdzieś tam ktoś go zaboli i płacze, ale ja się tym cieszę. Staram się wyciągać tego jak najwięcej dla siebie i po prostu się cieszyć każdą chwilą, jaką mogę z nim spędzić, także. A wiem, że jak już wejdę taki tryb przygotowawczy, wiem, że moja narzeczona znowu wbije się na wyżyny, żeby mnie odciążyć jak najbardziej, żebym mógł te noce przesypiać. Także nie będę się tutaj martwił o to, że będę źle przygotowany do walki. Życzę zdrowia przede wszystkim w nowym roku. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że podzieliłeś się refleksjami związanymi z tym, co działo się w Twojej karierze i co dziać się będzie. Zdrowia dla całej rodziny, dla syna, dla narzeczonej. Jan Błachowicz był naszym gościem. Historyczny triumf Polaka. Pamiętamy jego triumf w wadze w półciężkiej UFC. Tytuł wywalczony w Abu Zabi. Za chwilę mam nadzieję, że porozmawiamy o tenisie. Jankowi dziękujemy. 20 minut po 17. To 17.24, Polskie Radio, program trzeci. Podsumowujemy rok sportowy, rok trudny, 2020, ale usiany polskimi sukcesami, co nas cieszy ogromnie. Mówiłem o MMA, było też o piłce nożnej. Swoją wielką klasę potwierdził także mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik, 25-latek ze Szczecina. Po raz drugi z rzędu wywalczył tytuł mistrza świata. Wyczyn o tyle historyczny, bo w 26-letniej historii żużlowego Grand Prix tytuł udało się obronić tylko dwóm legendom, czyli Tonyemu Richardsonowi oraz Nickiemu Pedersenowi. Ale nie będziemy mówili teraz o żużlu, tylko o tenisie, bowiem zachwyciła nas 19-latka z Raszyna Iga Świątek, która wygrała wielkoszlemowy French Open. A z nami Joanna Sakowicz-Kostecka, ekspert tenisowy. Witam cię, Joasiu, bardzo serdecznie. Witaj Boguś, witam Państwa, dobry wieczór. No właśnie, zastanawiam się, jak ty odebrałaś ten sukces, bo śledzisz od dawien dawna sukcesy, przede wszystkim te juniorskie Igi Świątek, i często jest tak, że to przejście z wieku juniorskiego do seniorskiego jest niezwykle bolesne, ale ciebie chyba zupełnie nie zdziwiło to, że ona tak szybko wystrzeliła w tym seniorskim graniu. Powiem tak, ja byłam zaskoczona, pomimo tego, że właśnie ja iż występy, w ogóle karierę Igi, można powiedzieć, śledzę już od prawie 7 lat, kiedy ona jeszcze była, grała w kategorii do lat 12, czyli była tak, jak to się mówi, z krzatką. I powiem szczerze, że nie sądziłam, że pomimo tego, że oczywiście była niezwykle zdolna, ale też bardzo skromna i ta atmosfera wokół niej nie była pompowana. Oczywiście wszyscy sobie zdawali sprawę, że jest to dziewczyna niezwykle utalentowana i mająca potencjał, natomiast to otoczenie Igi tak jakby studziło te emocje. Oni woleli pracować w ciszy, pracować, żeby te sukcesy za nich mówiły, a nie opowiadać, kim to ona nie jest, bo wygrała Mistrzostwo Polski, prawda? Ona już była mistrzynią Europy, naprawdę dużo, bardzo dużo sukcesów, prestiżowych sukcesów juniorskich, ale nie spodziewałam się, że w zasadzie dwa lata po triumfie w Wimbledonie juniorskim ona wygra turniej wielkoszlemowy wśród seniorek. No naprawdę, ja myślę, że nikt się tego nie spodziewał. A tym bardziej, Joasiu, przepraszam, że ci przerwę. Tutaj myślę, że ten styl, w jakim ona tego dokonała, jest niezwykle godny podkreślenia, bo no, czwarta runda, pamiętamy, ta sensacja i no, pogrom byłej mistrzyni turnieju Rumunki Simony Halep 6-1-6-2, no to pokazało, jak ogromny potencjał drzemie w tej dziewczynie. Właśnie, bo jakby na pierwszy plan oczywiście wysuwa się to zwycięstwo, historyczne zwycięstwo, pierwsza Polka w historii, która wygrywa turniej wielkoszlemowy. Coś, co było absolutnie poza zasięgiem marzeń naszych tenisistów. I oczywiście tym się zachwycamy, a potem jeszcze dochodzi ten fakt, w jakim stylu to zrobiła. Zrobiła to w stylu absolutnych legend światowego tenisa, takie jak Steffi Graf czy Serena Williams. Trudno szukać, jeszcze przepraszam, Justine Neum, prawda, na Roland Garros. No to są naprawdę ikony tego sportu i nagle 19-latka z Polski, która nawet nie była rozstawiona w tym turnieju, dokonuje takiej rzeczy, wygrywa turniej wielkoszlemowy w tak imponującym stylu i jest na ustach całego świata i już zapisała się w historii nie tylko polskiego, ale światowego sportu. To, co osiągnęła, to jest wieczne, po prostu to jest wieczne. Tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden element niezwykle istotny, a więc sztab szkoleniowy, cały czas niezmienny, cały czas pracujący bardzo sukcesywnie na kolejne kroki w karierze. No właśnie, to jest jakby, to są matki i ojcowie sukcesu, bo oprócz trenera Piotra Sierzputowskiego i trenera przygotowania fizycznego Macieja Rusztuka jest przecież Daria Abramowicz, psycholog, trener mentalny, która, no jej obecność była przez wiele osób ze środowiska kwestionowana, żeby nie powiedzieć krytykowana, prawda? Zresztą często o tym mówię, że w ogóle w światowym tenisie no niewiele jest zawodniczek, czy już tym bardziej zawodników, którzy którzy w ogóle chcą nawiązać współpracę z psychologiem, trenerem mentalnym, natomiast tutaj jak widać ta współpraca, no jakby powiedzieć ma sens, to tak naprawdę nic nie powiedzieć, bo są no niesamowite rezultaty, prawda? Ja nie twierdzę, że tutaj już dla każdego zawodnika, dla każdego sportowca musimy w tej sekundzie organizować psychologa, bo to też jest kwestia oczywiście indywidualna, jak kto reaguje na taką współpracę i jak jest do niej nastawiony. Natomiast całość, ta niesamowita atmosfera, życzliwość, zrozumienie i ofiarowanie sobie takiej przestrzeni do swojego działania i zaufanie powoduje właśnie, że jest efekt taki, jaki mamy. Że tutaj jest ta świadomość, ta wiedza, że w pojedynkę się niczego nie zrobi. Musi być ta współpraca i przede wszystkim ta współpraca oparta na tym takim przekonaniu, że sukces w tenisie, czy dobry wynik w tenisie, czy cel na dany rok w tenisie, to nie jest tak, że to jest jeden tydzień czy dwa tygodnie i on musi zostać zrealizowany. Nie. Potrzeba na to czasu. Tak, Świątek przygotowuje się w tej chwili do nowego sezonu. Od stycznia ma ruszyć w Australii. Wiemy, na początku lutego odbędzie się wielkoszlemowy Australian Open. W tej chwili jest na 17 miejscu rankingu WTA, najwyższym w karierze. Jak ty przewidujesz, co będzie się działo w tym roku? Czy to będzie takie pójście za ciosem i te sukcesy będą cały czas coraz większe? Powiem tak, no oczywiście życzylibyśmy sobie tego, myślę, że Iga też życzyłaby sobie tego i ona wierzy w to, że taka, że to jest w stanie to osiągnąć, prawda? Natomiast też jest ta druga strona sportu, gdzie czasami pomimo tego, że jest ogromny sukces, na przykład, nie wiem, Sloane Stephens, która po zwycięstwie w wielkoszlemowym US Open przez następne 6 turniejów nie wygrała meczu. Czy chociażby Bianca Andreescu, która po triumfie w US Open przez cały następny rok właściwie zagrała tylko jeden turniej, cały czas miała kłopoty ze zdrowiem. Więc tutaj też oczywiście mamy prawo oczekiwać, że Iga będzie grała coraz lepiej, że lada moment będzie w pierwszej dziesiątce. Ja bym jako kibice, tak, ponieważ nasz apetyt naprawdę został tutaj mocno, że tak powiem, potrasowany. Natomiast musimy też jako kibice, tacy świadomi kibice, mieć tę świadomość, że to jest sport i mogą się zdarzyć i na pewno się zdarzą bolesne porażki, jakieś potknięcia, jakieś kryzysy, przegrane z niżej notowanymi rywalkami. Zmienia się troszkę teraz perspektywa. Wcześniej Iga grała nie mając nic do stracenia. Za chwilę zawodniczki, które staną po drugie siatki przeciwko Idze, one nie będą miały nic do stracenia. No to zobaczymy, Joasiu, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście będziemy ściskali kciuki za powodzenie naszej 19-latki z Raszyna. Iga Świątek jest wysoko w rankingach. Wierzymy, że ta kariera będzie się rozwijała pięknie i że wkrótce będziemy się cieszyli chociażby z pierwszej dziesiątki, a może i lepiej. Joanna Sakowicz-Kostecka była naszym gościem. Dziękuję niezwykle bardzo serdecznie, drodzy Państwo, a za moment będziemy mówili o kolejnych wielkich sukcesach polskiego sportu w 2020 roku. Star. disguise so I could open up my mind. I always loved you from the start, but I could not figure out that I had to do it every day. So I put away the fight. Now I'm gonna live my life, giving you the most in every way. Oh, I belong to you, and you, and you, you belong to me too. You make my life complete. You make me feel so. Różne sukcesy w 2020 roku, sukcesy sportowe odnosili biało-czerwoni, ale myślę, że świat sportu zadziwił 22-letni polski szachista Jan Krzysztof Duda, młody chłopak, a wdarł się do tej elity w niewiarygodny sposób, przede wszystkim dlatego, że ograł mistrza świata, legendarnego Norwega Magnusa Carlsena. No i właśnie między innymi o tym porozmawiamy z Rafałem Tymińskim z Przeglądu Sportowego. Witam cię niezwykle gorąco. Witam również wszystkich w nowym roku. Niesamowita historia tak naprawdę, bo gdy 22-latek gra w szachy, spodziewalibyśmy się, że no, sporo błędów może pojawić się w jego grze. Tymczasem ogrywa legendę człowieka, który nie przegrał 125 pojedynków z rzędu. Okazuje się, że młodość w tym przypadku jest zaletą. Oczywiście. Dla uściślenia chciałbym jeszcze dodać, bo że Jan Krzysztof Duda w minionym już roku Magnusa Carlsena ograł dwukrotnie. Raz w szachach klasycznych, raz w szachach błyskawicznych, ale tę wygraną w szachach błyskawicznych, no to traktujemy, a i sami szachiści traktują jako trochę taką innej kategorii, bo rzeczywiście w tych szachach klasycznych przerwał niesamowitą serię zwycięstw norweskiego geniusza. No i cóż, rzeczywiście pojawia się pytanie, no jak to się stało, jak to się dzieje, że młody polski zawodnik takiego wyniku dokonuje. No cóż, trzeba sobie powiedzieć może banalnie, ale bardzo prawdziwie. On jest po prostu bardzo zdolnym, bardzo dobrym szachistą. Ale gra od 5 roku życia. To jest też, myślę, bardzo istotna informacja, bo po prostu gra już długo, mimo tego młodego wieku. Tak, gra od 5 roku życia i tu taka jeszcze ciekawostka, skoro odnosimy się do Magnusa Carlsena, to Magnus Carlsen zaczął grać w szachy trochę później. Ja nie pamiętam w tej chwili, jak to tam z tych opowieści o jego pierwszych latach wynika, ale to chyba było 6, 8, a może nawet 10 lat miał. Natomiast jako 5-latek, to opowiadali jego rodzice, zdradzał już objawy geniuszu, to znaczy tam bawił się zabawkami dla nastolatków, układał jakieś tam konstrukcje z klocków, takie rzeczy. A natomiast Jan Krzysztof Duda rzeczywiście zaczął grać jako 5-latek, no a jako bodajże 16-latek, nie pamiętam, już osiągnął tytuł arcymistrzowski. No cóż, no jest zawodnikiem młodym, jest zawodnikiem na pewno perspektywicznym, jest w takiej wąskiej grupie graczy, w których upatruje się kolejnego mistrza świata w szachach. Ostatnimi czasy, jeśli chodzi o kinematografię, pojawił się serial, miniserial Gambit Królowej. To jest no, dla miłośników szachów także nie lada gratka. Wygląda na to, że szachy zyskują jakby nowy blask, jeśli chodzi o taki ogólny społeczny odbiór. Bardzo słuszna, bardzo celna uwaga. Jestem absolutnie tego samego zdania. Przynajmniej w naszym kraju, bo nie powiedziałbym, że światowo, ale w naszym kraju rzeczywiście szachy zyskują nowy blask, co jest również wynikiem tego, jak radzi sobie na światowych szachownicach Jan Krzysztof Duda i myślę, że to jest bardzo fajne. bardzo prostej przyczyny. Jak się tak przeanalizuje kraje rozłożone po świecie, to tam, gdzie jest wysoki poziom szachów, jest wysoki poziom wszystkiego. No tak, to jest... zamożności i tak dalej. To jest ciekawe. Zresztą, jeśli chodzi o szachy, ostatnimi czasy modne są również wśród sportowców. Ja pamiętam chociażby relacje na portalach społecznościowych Artura Szpilki, który regularnie pokazuje, jak ogrywa swoich kolegów z sali bokserskiej. I nie są to takie szachy bokserskie, które czasami nie gdzieś tam... Szachoboks, tak to się dokładnie nazywa, ale widać, że i pięściarze próbują w ten sposób rozwijać swoje intelektualne zdolności po to, żeby potem móc być może lepiej myśleć strategicznie w ringu. Tak, to może być bardzo ciekawe. Ja nie znam na układaniu taktyki pięściarskiej, ale na pewno odniosę się do tego w ten sposób, że zaskakująco wiele znanych nam postaci, znanych z czegoś zupełnie innego, prywatnie, hobbystycznie to są fanami szachów. Nie wiem, czy państwo o tym słyszeli, ale wielkim fanem szachów jest znany z zupełnie czego innego, bo potężnej muskulatury i sylwetki Arnold Schwarzenegger, który podobno graniem w szachy umilał sobie przerwy w czasie kręcenia kolejnych scen w filmach. I po prostu wiele osób już uciekało od niego, bo on siedział przy szachownicy i szukał kolejnych przeciwników do ogrania, bo podobno gra bardzo dobrze. Niesamowita historia. O tym nie słyszałem. Ciekawostkę sprzedał państwu na antenie radiowej Trójki Rafał Tymiński z Przeglądu Sportowego. Dziękuję ci niezwykle serdecznie za rozmowę, drodzy państwo. A za moment będziemy rozmawiali o jeszcze innych aspektach roku 2020, oczywiście w konwencji sportu. I'm just sportowe podsumowanie roku 2020 w radiowej trójce. No to teraz będzie o kolarstwie, bo kolarze, jak przyzwyczaili nas w ostatnich latach, trzymali po prostu poziom. Michał Kwiatkowski wygrał etap Tour de France. Katarzyna Niewiadoma zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej kobiecego Giro d'Italia, więc Giro Rossa. Daria Pikulik wywalczyła w Berlinie brąz mistrzostw świata na torze w Omnium w wieloboju i tak moglibyśmy te sukcesy mnożyć. A skoro o sukcesach kolarskich, no to musimy połączyć się z Czesławem Langiem, dyrektorem Tour de Pologne, wicemistrzem olimpijskim. Witam cię niezwykle gorąco. Witam bardzo serdecznie. Czesław, opowiedziałem o tych sukcesach, ale tak naprawdę potęga polskiego kolarstwa budowana została tutaj, w Polsce, za sprawą właśnie wyścigu, który od wielu, wielu lat lansujesz nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo przecież pamiętamy, że Michał Kwiatkowski, a więc mistrz świata z Ponferrady z 2014 roku, wyrósł na polskiej ziemi, tutaj na tych naszych wyścigach. No na pewno Tour de Pologne jest taką jakby lokomotywą dla naszego kolarstwa. Ja ciągle powtarzam, jeżeli mamy teatr, to będziemy mieli aktorów, także jak Michał Kwiatkowski, Rafał Majka i wielu, wielu innych zawodników, no mieli okazję skonfrontować się z najlepszymi zawodnikami świata. No i myślę, że to cały czas też buduje wyobraźnię młodych kolarzy, zachęca ich do uprawiania tej dyscypliny sportu, a ten rok, tak mówiąc o tym roku, podsumowując ten rok, na pewno nie był łatwym rokiem, ale kolarstwo, patrząc na całość, się dobrze bardzo broniło, bo jako Tour de Pologne otworzyliśmy cały cykl wyścigów World Touru, narzuciliśmy pewne standardy, według których później był zorganizowany Tour de France, Giro d'Italia i inne wyścigi i myślę, że na pewno tutaj się sprawdziliśmy jako organizatorzy i też były niesamowicie wspaniałe emocje dla kibiców, którzy byli spragnieni już tej rywalizacji na trasie. Oczywiście to jest bardzo trudny rok dla całego sportu, ale można powiedzieć, że kolarstwo się znakomicie obroniło, bo wspomniałeś o tym, że ten cykl World Touru został zapoczątkowany, wznowiony można powiedzieć po tej pierwszej fali pandemicznej właśnie w Polsce na naszym legendarnym wyścigu, a więc Tour de Pologne, ale były też cienie, jeśli chodzi o właśnie peleton, no przede wszystkim za sprawą tego, że sponsorzy troszkę uciekają od kolarstwa. No zależy, myślę, że to nie jest tylko kwestia kolarstwa, bo jeżeli jest kryzys, jeżeli na przykład no, był moment taki, że duże firmy nie miały już możliwości obrotów, spadły gdzieś tam dochody, no takie załamanie gospodarki, no to wiadomo, że tych pieniędzy generalnie dużo, dużo mniej trafiało już na sponsoring, na promocję i myślę, że no, na pewno to nie jest łatwy moment, ale patrząc na cykl World Tourów, no to myślę, że w zasadzie oprócz grupy CCC, no to większość wszyscy zostali i dalej są sponsorami swoich drużyn. Czesław, jeszcze na koniec naszej rozmowy, naszego raportu kolarskiego w podsumowaniu roku 2020. Jak sądzisz, czy kolarze będą wciąż tych sukcesów przynosili tak dużo, jak wymieniłem na początku, a więc i Kwiatkowski, i Niewiadoma, i Pikulik, bo przecież tych nazwisk kolarskich, ja tu wymieniłem tylko część, jest coraz więcej. Tak, ja bardzo się cieszę, ponieważ no, wszyscy pracowaliśmy nad tym, żeby jak najwięcej właśnie młodych zawodników trafiało do grup World Tourowskich. No na przykład Kamil Małecki pojechał w piękny Tour de Pologne, trafił do grupy Lotto Soudal. Szajnok też podpisał dobry kontrakt w Cofidisie. I coraz więcej młodych zawodników trafia do tych World Tourowskich drużyn i myślę, że to przyniesie wcześniej czy później efekt i będą wyniki. No to czekamy z utęsknieniem na kolejne znakomite sukcesy biało-czerwonych w peletonie. Czesław Lang, wicemistrz olimpijski, dyrektor Tour de Pologne, był naszym gościem. Dziękuję ci niezwykle serdecznie, a my będziemy w dalszej części oczywiście podsumowywali to, co wydarzyło się w 2020 roku. Będzie o innych dyscyplinach, a jakich, dowiedzą się państwo za chwilę. Keep in the face, I love it. One, but- polskie sukcesy sportowe 2020 roku oczywiście nie mogłyby się obyć bez skoków narciarskich. Chociażby komunikat sprzed chwili niemalże: Dawid Kubacki zwyciężył w noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Dzięki temu awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale Kubacki, pamiętamy, że w poprzednim roku wygrał turniej czterech skoczni i tych sukcesów, jeśli chodzi o skoczków narciarskich, mieliśmy, jak to przyzwyczaili nas w ostatnich latach, bardzo, bardzo wiele. Z nami Kamil Wolnicki z Przeglądu Sportowego. Witam cię, Kamil, bardzo gorąco. Witam serdecznie. Przed momentem gorąca linia za Poloniuszem Tainerem, a więc dzieje się w skokach, ale teraz wróćmy do tych sukcesów, jeśli chodzi o ten miniony już rok, 2020. Mówiłem o tym otwarciu, bardzo mocnym sezonu w wykonaniu Kubackiego, ale przecież to nie były jedyne sukcesy. Oczywiście, że nie. Od kilku lat właściwie można powiedzieć trwa najlepszy okres w historii polskich skoków narciarskich, bo w ten sposób trzeba sprawę postawić jasno. To jest najlepszy czas w historii polskich skoków narciarskich. Oczywiście prosisz o powrót do poprzedniego roku. Ja cały czas gdzieś tam jestem pod wrażeniem tego, jak zaczął się ten rok, ale i poprzedni skończył się przecież znakomicie, bo Kamil Stoch rozpoczął tegoroczny turniej czterech skoczni od drugiego miejsca, a przecież dzień przed tym sukcesem właściwie wydawało się, że Polacy nie będą skakać. To pokazuje, jak ta historia jest niesamowita. Natomiast 2020 rok to przecież też triumf Dawida Kubackiego właśnie w turnieju czterech skoczni, który przez lata wydawało się być taką legendarną imprezą, którą Polacy bardzo chętnie oglądają, polscy skoczkowie w niej startują, ale właściwie nie odnoszą sukcesów. Te wydawały się być zarezerwowane przez lata dla Finów, dla Niemców, dla Austriaków. Tymczasem oczywiście 20 lat temu Adam Małysz, później długa przerwa, ale ostatnie lata, 3 z 4 ostatnich konkursów padają łupem Polaków, co pokazuje, że ten turniej stał się teraz wręcz polską specjalnością. Być może za kilka dni będziemy cieszyli się z kolejnego sukcesu, bo i Dawid, i Kamil mają wszystko, żeby całe te zawody wygrać. Tak, jeśli chodzi o ten aktualny, wciąż gorący komunikat, a więc zwycięstwo Kubackiego w noworocznym konkursie w GAPA, ale tutaj także informacje napływają, że tuż za podium, ex aequo na czwartej pozycji, Kamil Stoch, Piotr Żyła, no to jest naprawdę potęga. Wygląda na to, że mogą nasi nawet zdominować całe podium, jeśli chodzi o cały konkurs czterech skoczni. No zobaczymy, co zrobi Norweg Granerud. Jest jeszcze Niemiec Geiger, troszkę większe straty ma, ale wciąż jest groźny kolejny z Niemców Markus Eisenbichler. Natomiast na Norwegu ciąży ogromna presja, bo przecież skacze w ostatnim okresie znakomicie. On 2020 rok kończył serią zwycięstw. Niemcy czekają na triumf w turnieju czterech skoczni od czasów Svena Hannawalda, to już blisko 20 lat i tam ta presja jest ogromna. Wydaje się, że Geiger dzisiaj sobie z nią nie poradził. Natomiast Polacy idą falą, bo jest i Kubacki, i Stoch. Żyła troszkę strat poniósł w Oberstdorfie, ale pokazał dzisiaj, że jest w świetnej formie. No i mamy te rewelacje, właściwie rewelacje, która zaczęła pokazywać swój talent jeszcze w 2020 roku, a w nowym roku tylko to potwierdza. Mam na myśli oczywiście Andrzeja Stękala. On jest wciąż siódmy w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Skoro mówimy o tych bieżących sprawach, no nie mogę cię nie zapytać o kwestię, która nurtowała nas, związana z sędziowaniem. Pojawiły się głosy, że to sędziowanie nie jest równe dla wszystkich. Czy faktycznie w tym świadku skoków narciarskich mówi się o tym równie dobitnie, czy to jest tylko jakiś taki temat zastępczy, na krótko? Mówi się, bo problem jest i to problem ewidentny. Dzisiaj przy kilku skokach było to widać, trudno zrozumieć decyzje sędziowskie. Być może wynika to z tego, że właściwie oni mają bardzo mało czasu na podjęcie decyzji. Może powinni móc obejrzeć powtórkę i dopiero dawać notę. No, choćby w 2020 roku w Planicy oglądaliśmy mistrzostwa, już w grudniu w Planicy mistrzostwa świata w lotach. No i tam zapadło kilka takich decyzji, które są absolutnie nie do obrony. Oczywiście tłumaczono, że sędziowie nie widzą, no ale jakie to tłumaczenie, to znaczy na jakiej podstawie dają konkretnym skoczkom konkretne noty. Te noty decydują później o wyniku, często o medalu albo o braku medalu. No, nie można się tłumaczyć tym, że się po prostu nie widzi. No tak, faktycznie to usytuowanie arbitrów czasami pozostawia wiele do życzenia, ale z drugiej strony, tak myślę sobie, że w dobie nowoczesnych technologii, gdy przecież można obserwować to chyba na monitorach, nie tylko w takim żywym obrazie, myślę, że to jest takie tłumaczenie troszkę, no nie do końca precyzyjne. nie rozumiem, dlaczego jakby przynajmniej na najwyższym poziomie, chodzi mi o Puchar Świata, nie wprowadzono czegoś na kształt piłkarskiego walsu, znaczy sędziowie powinni móc obejrzeć sobie ten skok, czy choćby samolądowanie raz jeszcze, przecież to zajmuje tylko chwilę i później na tej podstawie wydawać dużo bardziej sprawiedliwe decyzje. Wydaje mi się, że tak byłoby uczciwie, natomiast ta dyskusja rzeczywiście pojawiła się inaczej. Zaczęła jakby przybierać na sile w 2020 roku i pewnie będzie przybierała na sile dalej i wcześniej czy później coś się zmieni. W każdym razie mam taką nadzieję. Kamil Wolnicki, Przegląd Sportowy, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Przy okazji przypominam Państwu, że w plebiscycie Przeglądu Sportowego mamy także skoczków narciarskich, zatem no widać, że to jest cały czas bardzo, bardzo mocna reprezentacja.